أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamd senaya ve övgülerin en güzeli, ezelde ve ebedde var olan, lütfuyla kainatı ve bizleri yaratıp var eden, sayısız nimetlere yaşatan ve rahmetiyle doğru yolu gösteren Allah Celle Celaluhu'ya selat ve selam da alemlerin Rabbi tarafından sevilen, insanların ise takip ettiği, idrak edebildikleri, nispetince sevdikleri Efendimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına ve onun yolunu takip etmeye çalışan bizim muvahhid kullarının üzerine olsun. Bugünkü dersimiz Riyad-ı Salihin'in İmam-ı Nebevi'nin kitabından işleyeceğimiz Müslümanların dokunulmaz hakları, bu hakların açılımı, bu haklara saygı ve Müslümanlara karşı olan şefkat ve merhamet hisleridir. İlk başta ayetlerle başlayacağız. Birinci ayetimiz وَمَنْ يُعَذِّمْ هُرْمَاتِ اللّٰهِ فَوَّ خَيْرٌ لَهُ اِنْدَ رَبِّهِ. Kim Allah'ın hürmet edilmesi emrettiği şeylere saygıda bulunursa bu kendisi için Rabbinin nezdinde mutlaka hayırdır. Ve ikinci ayette وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَارِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kim Allah'ın işaretlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Allah-u Teala'nın ayetinde buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın hürmet edilmesi gerektiği şeyler Allah-u Teala'nın Kur'an'da bahsettiği onun emirleri ve yasaklarıdır. Buradaki iki ayette Hac suresinde geçmektedir. Bu ayetler her ne kadar haçtaki ibadeti kapsarsa da bu genel bir ayettir ve genel Allah Kur'an'daki genel emirleri ve yasakları kapsamaktadır. Ve Peygamber Efendimizin üzerinde durduğu bu emirlerin arasında Müslümanların arasındaki haklar da bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin geçen derste işlediğimiz gibi şu hadisini duyduk ve Veda hutbesinin önünde Müslümanlara karşı haklarına dikkat etmesi ve o haklarını anlatırken o hakların hürmetini yani haramlığını anlatmıştır. Ve o hadiste de aynen şöyle geçmektedir. Peygamber Efendimiz'in o hadisin bir kısmını okuyorum. فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَنْوَالُكُمْ وَاَعْرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَهُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالُكُمْ. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namus, şeref ve asiyetin önünüz, şu gününüzün, şu beldenizin, şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haramdır. Ve Rabbinize kavuşacağınızda o size amellerinizi soracak. Peygamber Efendimiz şu gününden bayram gününü kastetmektedir. Ve şu beldeninden Mekke-i Mükerrem'de kastetmektir. Ve şu aydan da Ramazan ayını kastetmektedir. O günde 3 haram ve o bölge ve o ayda 3 haram birleşmiştir. Ve Peygamber Efendimizin Müslümanın Müslümana karşı olan yani malı, canı ve ırzı hakları tecavüzüne bu üç haramı birleştirerek teşbih etmiştir. Peygamber Efendimiz bu hadiste apaçık Müslümanın canına, namusuna ve malına dokunulamayacağını, bunun çok büyük bir günah olduğunu söylemektedir. Ve bunun ayetin peşinde hemen zaten Allah-u Teala bir tehditle geliyor. Diyor ki eğer diyor ki bana geldiğinizde ben size amellerinizden soracağım. Yani eğer bir insan başka bir müminin kardeşinin haklarını tecavüz ederse o zaman Allah-u Teala aynen hadiste de emrettiği gibi bundan dolayı hesaba çekecek. Ayetlerde de bu haramlara dikkat edip saygı göstermenin yolunda bize göstermiştir. Ve bu saygı göstermenin nereden geldiğini ve neden insan Müslüman haklarına saygı gösterdiğini de ayette geçmektedir. O da Müslümanın kalbindeki takvadır. Ayette kalp kelimesi zikredilmiştir. Kalp, insanın her şeyin kalpte başladığını, insan eğer kalbi bozuksa diğer uzuvlarını bu kötülüğün geçtiğini ve eğer insanın kalbi temizse bu temizliğin diğer uzuvlarına da geçtiğini görmekteyiz. Ve takvanın asıl yeri kalp olduğunu, insanın Allah'tan kalpten korkması gerektiğini, yani ne dilden ne de amellerinden insanın gerçekten Allah'tan kalpten korkması ve sakınması, onun haramlarından sakınması gerektiğini görüyoruz. İlk ayette buyurduğu gibi eğer Müslüman kalpten takvalı olur ve Allah'ın haramlarına dikkat ederse karşılığı iyilik olacağını bildirmektedir. Allah'ın haramlarına saygılı duyan ve Müslümanların hakkına riayet eden birisi hem Allah tarafından hem de Müslüman cemaati tarafından sevilir ve sayılır. Yani eğer insan kalpten Allah'a korkarsa, onun haramlarını işlemezse, o zaman bu sadece Allah'ın katında değil, Müslümanların katında da kendisine saygı ve sevgi duyulacak bir makama yükselir. Ve cemaat tarafından hem sevilir hem de sayılır. Allah-u Teala'nın bu mükemmel ayetinde de bize hayat usturumuz, yani Kur'an'ımız, hayatımızı tanzim eden Kur'an'ı da müminlerin arasındaki ilişkiyi anlatıyor. O da şu ayettir. Vakfet cenahake lil mu'minin. Müminlere şefkat ve tevazu kanadını indir. Allah-u Teala bize Müslümanlar arasındaki ilişkiden bahsederken tevazu ile emrediyor. Çünkü tevazu her ilişkinin ilk baştaki görünen sıfatlarından birisidir. Eğer bir insanla yeni tanışırsak onun tevazusunu görürüz. Eğer bir insan tevazulu değil ve gururlu ise o zaman biz bu insanla alakamızı keser, bu insana karşı her zaman soğuk oluruz. Tevazu ilk sıfat olmakla beraber geri kalan sıfatları peşinde taşıyan bir sıfattır. Diyalogda ilk başta tevazu ile başlanan bir şey, bir diyalog, peşinden sevgi ve saygı gelir. Ve eğer insan başka bir insana tevazulu davranır ve ondan sonra onu sevgi ve saygıyla karşılarsa bu Müslümanlar arasındaki irtibatı güçlendirir. Bu güçlü bir irtibatta Müslümanlar birbirinin haklarına tecavüz edemez. Onun için tevazu özellikle ayette Müslümanların arasında geçmesinin gerektiğini buyurmaktadır. Bir insanın diğer insana zarar gelmemesi için, yani onun diğer Müslümanların canına, malına ve namusuna dokunmaması için aralarındaki ilişki tevazu, sevgi ve saygı üzerine inşa edilmesi gerek. Çünkü eğer bu bağ, bu saydığımız hasletler üzerine kurulmadıysa birbirlerinden emin olmazlar. Ve emin olmadıkları gibi birbirlerinin haklarını gözetmezler. Bunun misalini de dünya hayatımızda her zaman görmekteyiz ve karşılaşmaktayız. Ve hatta hep kötülüklerle dolu olan bir insan etrafındaki bir samimi bir Müslümanı görürse ona diğer kötülüklerle beraber olduğu kişilerden daha fazla güvenir. Çünkü o Müslümanda olan irtibatı az önceki saydığımız unsurlar üzerine inşa edilmiştir. Yani insan her ne kadar kötü yollarda olsa ve o kötü yoldaki arkadaşlarla beraber onlara arkadaşım diyorsa da onlara hiçbir şekilde güvenmez. Çünkü o insanlarla aralarındaki irtibatta ne tevazu vardır, ne sevgi vardır, ne de saygı vardır. Ama mesela komşusu samimi bir Müslüman olursa ve onun da yani cüz'i bir şekilde olan irtibatında sevgi, tevazu ve saygı görürse o komşusuna diğer kötülüklerle beraber olan arkadaşlarından daha fazla güvenir. Onun için Müslümanlarla ilişkimizde tevazuyu bırakmamalı ve sevgi ve saygıyı birbirimizin haklarını gözetleyip geçinmemiz için en önemli şeylerdendir. Şimdi başka bir ayette de insanın değerini göreceğiz. Ayeti okuyalım ilk başta. Men katale nefsen bi gayri nefsin o fesadin fil ardi feke enneme katale nnesi cemi'a ve men ahyaha Feke enneme ehyenne nase cemi'a. Ayette Allah-u Teala bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmekle bir tutuyor. Buradaki maksat insanın değerini göstermekte. Ayette her ne kadar öldürme kelimesi geçerse, çünkü öldürmek insanın canına kıymaktır. Ve insanın canı da hayatındaki en büyük hakkıdır. Ve böyle bir hakka eğer birisi girerse o zaman kısas uygulanır. Yani o adamın da canı alınır. Burada o adamın eğer canına kıyarsa onun dünyevi hayatını bitirmiş olur. Bu ayette biz sadece bunu dünyevi yönden değil, uhrevi yönden de alabiliriz. Uhrevi yönden de bir insanın nasıl öldürülür? Onun cehenneme girmesine vesile olarak, onu kötü yollara iterek insanın uhrevi hayatını öldürmüş oluruz. Ve bir insanın uhrevi hayatını nasıl öldürebilirsek onun uhrevi hayatını diriltebiliriz. O da insanı doğru yolla teşvik etmeyle, insanın doğru yola gitmesine vesile olmakla. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz bu konuda bir insanın hidayete vesile olmasıyla bir hadiste buyurmuştur. O da manen, ya Ali, bir insanın hidayetine vesile olman güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı olmak demektir. Yani bir insanın iyiliğe yönetmek, bir insanın hidayete vesile olmak, insan güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı olmakla teşbihlenmiştir bu hadiste. Böylece insanın değerini güzelce anladıktan sonra bu insanın hakkında pür dikkat etmemiz gerektiği ve hiçbir şekilde kul hakkı ile bulaşmamızın gerektiğini anladık. Şimdi hadislere geçiyoruz. İlk hadis Ebu Musa'dan rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mu'minu lil mu'mini kelbunyani yeşuddu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyni esabihi muttefakun aleyh. Mü'min, mü'mine karşı durumu bir parçası diğer parçası sıkışmış, kenetlenmiş tutan bir bina gibidir. Peygamber Efendimiz'in hadislerde kullandığı çokça teşbih uslubunu görüyoruz burada da. Bu teşbihle Allah'ın Resulü Müslümanları bir binaya benzetmektedir. Tabii ki bir bina demek sadece taş ve tuğlaların bir yerde yığılmış olması demek değildir. Bir binanın unsurlarını bir yerde yığılmış görsek de ona bina dememiz için bazı şeyler gerekir. Bu malzemelerin birbirlerine kenetlenmesi, birbirleriyle karışması ve hepsinin yerli yerinde olması gerekir ki o malzemelere bina diyelim. Ve Müslüman cemaati de aynen öyle olması gerekir. Her şey yerli yerinde birbirine kenetlenmiş ve cemaati ve toplumsal bir hayat yaşanması gerekir. Müslümanların birbirleriyle yardımlaşması, bu ister maddi ister manevi yönden olsun, her türlü birbirlerine kenetlenip birbirleriyle bu İslam cemaatini oluşturmaları lazım. Peygamber Efendimiz'in de zaten hadiste buyurduğu gibi birbirlerini parmaklarını kenetliyor hadisi rivayet edenler. Bunu da Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Bunun da açıklaması işte dediğimiz gibi Müslümanların birbirleriyle kenetleyip cemaatsal bir hayatı yaşamaları. Bu hadiste bize insanların kıymetinin bir misal ve silahlarla çok dikkatli olmamızın gerektiğini bize öğreten bir hadis. Bu da Peygamberimizin şu hadisidir. Men marra fi şeyin min mesacidine ev esvakine ve ma'hu neblun felyumsik liyakbid ala nisalihi bikefihi en yusib ahadın minel muslimini minha bir şey. Peygamber Efendimiz diyor ki, yanında ok varken mescitlerimizde veya çarşı pazarlarımızda uğrayan kimse Müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için okunun ucunu demirlerin eliyle tutsun. Yani Peygamber Efendimiz'in burada Müslümanlara olan dikkatini görüyoruz. Düşüncesini görüyoruz ki Peygamber Efendimiz diyor ki eğer o zaman yanında silah O zaman silahları ok ve kılıçtı. Peygamber Efendimiz diyor ki eğer mescitlerimizde yani kalabalık olan yerlerde birisi silahla geçiyorsa o silah %100 hiç kimseye zarar gelmemesi için okun ucunu tutsun veya sivri yerini tutsun diye emrediyor. Burada Peygamber Efendimizin insanlara verdiği değeri görüyoruz. Az önceki o ayete de bir misal olarak verebiliriz. Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde de Peygamber Efendimiz yine bir misal vermekte. Müslümanları yine bir şeye benzetmekte. Bu hadiste مَثَلُ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَوَاتِّهِمْ وَتَرَامُهِمْ وَتَعَاتُفُهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اِشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ فِي السَّهْرِ وَالْحَمْلِ. Onlar. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateşli hastalığa tutulurlar. Burada da Peygamber Efendimiz'in az önceki gibi bir teşbihini görüyoruz. Ve bu defa Müslümanları bir bedene benzetiyor. Bundan da Müslümanların içe yaşadıklarını ve hayatın her sahasında diğer Müslümanlarla beraber oldukları ister eğlence, ister hüzün, isterse vazifelerinde ve isterse ibadetlerinde hep birlikte olmalarının açıkça bir göstergesidir. O zaman nasıl ki bir insan bir yere rahatsız olduğu bunun etkisini bütün bedeni hissediyorsa, o zaman cemaat içindeki rahatsızlığı gidermek için cemaatin hepsi de bundan rahatsız etmesi gerek ki buna bir çare bulunsun. Aynı zamanda çare metotları da değişiktir. Yani bir insanın kolunda nasıl bir kuduz bir köpek ısırırsa, yani bu insanın ya kolundan veya elinden vazgeçmesi gerekebilir. Yani kolun veya elinin kesilmesini gerektirebilir. Bu ilk başta kol veya el için nasıl kötü bir şey olursa, nasıl şer bir şey gözükebilirse de aslında bütün vücut için hayırlı olan budur. Cemaatin verdiği kararlar ve istişare olarak bunun bina edildiğinden o insanın da zaten Müslümanların kardeşi ve kendilerine kardeş benimsediklerinden çıkan karar herkes için her zaman daha hayırlıdır. Ve o kararı da her zaman uymak gerekir. Peygamber Efendimiz'in bu iki hadisini de beraber işleyelim. Çünkü metinleri de aynı zaten. İlk hadis. Bir Arabi Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor ve diyor ki benim 10 tane çocuğum var. Ama diyor senin çocuğunu öptüğün gibi ben daha hiçbirisini öpmüş değilim. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki men la yerham la yurham. Peygamber Efendimiz diyor ki men la yerham la yurham. Merhamet etmeyen kimse merhamet olunmaz. Bu hadiste de merhametin öneminden bahsetmektedir. İkisi de ayrı ayrı ayrı yollardan geldiğinden birbirlerinin sıhhatlarını yani hadisin sağlam olduğunu güçlendirirler ve manaları da güçlenir. Merhamet insanın özellikle Müslümanın her yerde taşıması gereken bir hasletidir. İnsanlara karşı merhametli olmak onlarla bağları kuvvetleştirmek ve özellikle merhamet edilmesi gereken kişilerin kalplerini kazandırmaktır. Ve bu da çok önemli bir şeydir. Çünkü eğer Müslüman dinine sağlam birisi ise bu merhamet edilmesi gereken kişilere merhamet ederse onun kalbini kendisine değil İslam'a kazanmıştır. Ve bu kişiye de İslam'ın dinini sevmesine vesile olur. Bu hareketi ile aradaki bağları sevgi ve saygı gibi diğer temel taşları ile eklenir ve ondan sonra bu unsurlarla ile kurulan bir rabıta ile bağlanmış bir insandan insan hakları yani canı, malı ve namusu emin olur. Bu kişi bunlara saygı göstereceğinden emin olur. Ama tersini düşünürsek, eğer bir insan merhamet etmesi gereken bir kimseye merhamet göstermezse, o zaman saydığımız unsurlar ve bağlantı bulunmaz. Ve dolayısıyla insan bu kimseden hiçbir hakkından da emin olmaz. Çünkü o nasıl bu kişiye merhamet etmediyse, bu kişi de ona merhamet etmeyecektir. Bu bu arada merhamet etme ve edinmeye muhtaç olunursa sözü İslam'a ters bir düşünce olduğunu da görmüş olduk. Bu hadisi bir başka boyutta Allah'ın kullarına merhamet edip de Allah'ın merhametine talip olmaktır ki bu da doğrudur. Çünkü içinde zerre kadar merhamet duygusu bulundurmayan kimse kıyamet günü Allah'tan hangi yüzle merhamet talep edecektir? Yani eğer insan etrafındaki merhamet edilmesi gereken insanlara merhamet etmezse o zaman Allah-u Teala'nın merhametinden de dileyemez ve talep edemez. Etse bile bir faydası yoktur. Çünkü hadiste de gördüğümüz gibi merhamet etmeyen merhamet olunmaz şeklinde buyurmaktadır. Ve bu arada da halkın arasındaki kullanılan merhamet etme, merhamet edilmek edilecek duruma düşersin ki sözü de yanlıştır ve İslam'la bağdaşmaz. Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde de bir Arabi geliyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyor. Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Yani sevgiden, saygıdan küçük çocuklarınızı öpüyor musunuz diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz de evet diyor. Ve Arabi de yemin ederek diyor ki vallahi biz öpmüyoruz diyor. Ve Peygamber Efendimiz de diyor şöyle buyuruyor. Ve emliku in kana Allahu nazaa min kulubikumur rahme. Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki? Bu da merhametin önemini bize tekrar hatırlayan bir hadistir. Bu hadiste yaptıklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Arabileri kınıyor. Arabi Bedevi diye isimlendirilen, çölde yaşayan ve her türlü medeniyetten uzak olan insanlardır. Hadiste bir de Allah-u Teala her insana merhamet emrettiğini ama herkese lütfetmediğini görüyoruz. Yani Allah-u Teala herkese merhameti emrediyor ve herkesin merhamet etmesi gerektiğini buyuruyor. Ama herkese de Allah-u Teala merhameti lütfetmiyor. Yani mesela o Arabiler merhamet duygusu yoktu ve Peygamber Efendimiz de diyor ki eğer sizin merhamet duygunuz yoksa ben ne yapabilirim ki diye kınıyor onları. Merhamet Allah-u Teala'nın seçkin kullarına lütfudur. Bir sıfat Müslümanın sıfatıdır. Cemaatte de mutlaka bulunması gereken bir sıfattır. Onun için bu sıfata layık olabilmemiz için Allah'ın merhamet edip edin dediği kişilere merhamet etmemiz gerektiği, bu lütfa, bu Allah'tan gelen ikrama gereğince şükretmemiz lazım. Yani Allah-u Teala'nın merhamet edin dedikleri kişilere merhamet etmemiz ve bunu cemaatin içinde de uygulamamız lazım. Eğer merhamet edilmesi gereken birisi varsa o zaman bunu da kendi aramızda onu merhamet etmemiz lazım. Bu her sahada ve her şekilde nasıl olursa olsun. Peygamber Efendimiz'in şu ilk hadisi de birbirine yakındır. Onları da beraber işleyelim. O da Müslümanın düşünceli olması gerektiğini anlatan hadislerdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmakta. İza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffaf fe inne fihim ed-da'ifu ve's-saqimu vel-kebiru ve iza salla ahadukum li-nafsihi falyutawwal ma sha. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, yani kısa tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başınıza namaz kıldığı ise istediği kadar uzatsın. Ve diğer hadiste İni la aqulu ila salati ve uridu an utawwala fiha fa asma'a buka'a sabi'i fa tajawwaza fi salatihi kirahata an ashqa an ummihi. Ben uzatmayı arz ederek namazda durdum. Da bir çocuğun ağlamasını işittim. Onun annesinin güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim. Bu iki hadiste de insanın düşünceli olması gerektiğini ve yaptığı işte de diğerlerini gözetmesi ve onların yapabileceği şekilde her şeyi ayarlaması lazım. Bu durum her insanda olması lazım da imama ve öndere bir o kadar daha çok dikkat etmesi gereken bir husustur bu. Bu ister hadiste geçtiği gibi namazda olsun, yani yaşlılara bir de çocuklara bıktırmamak için namazı kısa tutmak olsun veya isterse başka olaylarda, başka işlerde, diğerlerinin gücü yetiremediği şeylerde onları gözetlemek ve onlara göre işleri kolaylaştırmak ve zorluk çıkarmamak olsun. Tabii bu çok önemli bir konu. Çünkü bu ister namazda olsun, ister başka bir yerde olsun, insanlara ibadetten bıktırmamak lazım ve usandırmamak lazım. Çünkü bir insan eğer ibadetten bıkarsa, tiksinirse o zaman ibadet edilen yerlerden uzaklaşır. Ve ibadetle meşgul olan insanlardan uzaklaşır ve bu insan da kötü yollara düşer. Ve dolayısıyla kötü yollara düşen bir insan Müslümanların haklarını gözetmez ve Müslümanların haklarına dikkat etmez. Ve dikkat etmediği için Müslümanlar da bu insandan emin olamazlar. Onun için ibadette aşırı gitmeyi zaten Peygamber Efendimiz kesinlikle yasaklıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz'in zaten göreceğimiz gibi ilerideki hadislerde Peygamber Efendimiz kendine has olan ibadetlerini de diğer Müslümanlara nehyediyor. İlk önce hadisi okuyalım. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل بخشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Peygamber Efendimiz bir ameli, bir nafile yapmak istediğinde ara sıra onu istediği halde yapmazdı. Çünkü ümmetinin üzerinden farz olur diye korkardı. Burada da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz'in ümmetinin düşündüğünü ve onlara dinini zorlaştırmamak istediğini ve kolaylaştırmak istediğini görüyoruz. Tabi kolaylaştırmaktan taviz kelimesi çıkmaz. Taviz daha fazla değiştirme manasına gelir ve dini değiştirme babındadır. Ama kolaylaştırma Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde buyurduğu gibi yesiru ve la tuassiru, yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bu da tabii ki Peygamber Efendimiz'in şunu kastetmektedir. Yani caiz olan yerlerde istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz. Yani mesela nafileri kılmayabilirsiniz. Kolaylaştırmak. Tabii insan işten gelir veya başka bir yerde olursa, yorgun olacağı bir yerde olursa o zaman bu ruhsatı kullanabilir. Diğer hadiste de Peygamber Efendimiz kendisine özel ibadetlerini diğerlerine mubah, yani yapılabilir göstermemiş olması bilakis kesinlikle men etmiş olmasıdır. Burada bir insan Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor, Peygamber Efendimiz'e diyor ki Peygamber Efendimiz cemaatini visaleden yasaklarken onlar Peygamber Efendimiz'e diyor ki ama sen yapıyorsun. Buradaki visaleyi anlatalım ilk başta. Visali o gün oruç tutup da hiç iftar ve sahur yapmadan diğer günün orucuna başlamak ve böylece bir veya iki gün oruç tutarak geçirmek. Yani hiçbir şey yemeden geçirmektir. Peygamber Efendimiz de orada şöyle buyurur. İnni lestu ke heyetikum inni ebitu yut'imunu rabbi ve yeskaymi. Ben sizin durumunuzda değilim. Benim Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum. Yani Peygamber Efendimiz visali burada yasakladığında o insanlara visaleyi yapmayı da aynı anda yasaklıyor. Ve onların ibadetlerinde onun gibi ibadet yapmasını rıza göstermiyor. Peygamber Efendimiz, peygamberlerin mesela gece namazları da çok uzun ve her gece yaptıkları bir ibadetiydi. Ve Peygamber Efendimiz bunu hiçbir şekilde emretmemiş ve hiçbir şekilde bu kadar uzun ibadeti gösterim insanlara yapın diye tavsiye etmemiştir. Ve Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisinde de şöyle geçmektedir. Men salle salate subahi fe huve fi zimmetillah. فَلَا يُطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَاِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ بِذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَنْ وَجْهِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ. Sabah namazını kılan kimseye Allah'ın himayesindedir. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah himayesindeki bir konuda sorguya çektiği kimseyi cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. Sabah namazı güneş doğmadan o bereketli vakitte uyumaktan vazgeçip o günü Allah'ı anarak kulluk yaparak başlamasıdır. Başka bir rivayette sabah namazını cemaat ile kılma şartı da eklenmiştir. Bu vakitte her ne kadar ilim ve rızık için bereketli bir vakit ise sağlık ve sıhhat için de öyledir. Bu vakitte uyanık olmak beyin, sinir, kalp, damar, nefes ve daha çok hastalıkları günümüzün tabipleri tarafından tavsiye edilmektedir. Allah'ın himayesi altında olmak demek, onun kefaleti, teminatı, koruması altında olmak demektir. Bu da Müslümanların Rabbisinden aldığı çok büyük bir lütuftur ki bunda da hayır işler yaparak ona şükretmesi gerekir. Aksi takdirde eğer Allah'ın hoşnut olmayacağı işlerde bulunursa o zaman bu lütfa hakaret olur. Ve hadiste de net bir şekilde denildiği gibi yüzüstü cehenneme atılır. Yani apaçık bir cezaya uğrar. Yani Allah'ın himayesi altında ona hakaret etmenin ne kadar kötü ve çirkin olduğunu hadisin sonundaki tehdit tarafından anlıyoruz. Zaten Allah'ın himayesi bir nevi ahiret anlaşmadır. Kul kalkar, maddi ve manevi bir temizlikten sonra daha hiçbir işe başlamadan, hiçbir işle meşgul olmadan Rabbinin karşısına geçer ve kul Rabbisinden yaşayacağı ve içinden işleyeceği işler için Allah'ın onunla birlikte olmasını ister. Ve Allah da onu ona himayesini lütfeder. Böyle bir anlaşmadan sonra kul Rabbisine isyan eder ve Allah'ın himayesi altında olduğu halde ona isyan ederse, Allah'a hakaret ederse, o zaman böyle bir insanın yani cehenneme yüzüstü atılmasına layık olduğunu görüyoruz. Ve Allah sözünde de sadık olmadığını görüyoruz. Ve Allah'ın himayesi altında olup da isyan eden bir insan Allah-u Teala'ya karşı sözünü tutmamış olması demektir. Ve Allah-u Teala'nın ahidine sözünü tutmayan bir insan Müslümanların emanetine sahip çıkamaz. Onların haklarına tecavüz edilebilir ve Müslümanlar ondan emin olamaz. Başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. El-Muslimu akul muslimu la yedlimuhu ve la yuslimuhu. Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man faraja an muslimun kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah. Wa man satara mu'minan satara Allahu yawm al-qiyamah. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah-u Teala o kimsenin kıyametin gününde onun sıkıntılarından bir tanesini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah-u Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Burada da aynen Hücurat suresindeki geçtiği gibi ilk başta Müslümanları kardeş ilan ediyor. Zaten Müslümanları kardeş ilan etmekle aslında her şeyi açıklamıştır. Müslüman aynen kendi öz kardeşine nasıl davranıyorsa buradaki Müslüman kardeşine de aynen öyle davranması gerekir. Yine de hadiste bize Müslümanın kardeşine nasıl davrandığını açıklamaktadır. Ve görüyoruz ki ilk başta diyor ki Peygamber Efendimiz Müslüman, Müslümana zulmetmez, haksızlık etmez. Bu iki unsuru ilk başta zikretmesi, bu iki unsurun çok önemli olması ve bu iki unsurun da çok İslam aleminde çok kerih olmasını bize göstermektedir. Ve gördüğümüz gibi bu iki unsuru da zaten Peygamber Efendimiz başka bir uslupla zikrediyor. Yani eğer kim Allah'ın bir Müslümanın hacetini giderirse Allah da onun hacetini giderir demiyor. Bu dediği gibi demiyor. Diyor ki Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümana haksızlık etmez. Burada görüyoruz ki bu ikisi de apaçık bir emirdir. Bunlar ne bir tavsiyedir ne de bir öğretmen babındandır. Ve hadiste Kudsi'de de geçtiği gibi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Manen ben zulmü kendime haram kıldım ve aramızda da haramlıktan ve aranızda da haram kıldım diye buyuruyor. Ve aynı hadiste de geçtiği gibi hadis-i kutsi'de de başta geçmektedir. Belafız olarak kesin ve kat'i bir emir ile nehy edilmiştir. İslam aleminde zulüm öyle kerih bir şeydir ki kendilerine zulmedenlere bile müsaade etmez ve müdahale eder ve bildiğimiz gibi şirk zulmün en büyüğüdür. Onun için şirke karşı hiçbir Müslüman müsaade ve müsamaha gösteremez. Haksızlık da aynı o şekilde İslam'da kerihtir. Birçok hadiste bunu çok net açıklamaktadır. Mesela Allah'ın Resulü Müslümanları tarif ettiği bir hadiste bakalım. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanlarına zarar görmediği kimsedir. Burada Müslümanın diğer Müslümanına haksızlık edemeyeceğini ve Müslümanın tarifesini yaparken zaten de Müslüman başka bir Müslümana haksızlık etmez diye tarif ettiğini görüyoruz. Veya başka bir hadiste de kendi nefsi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için de arzu etmeyen kimse mümin olamaz. Burada mümin olamazından kastımız zaten imanı tam değildir. Kimin imanı tam değildir? Eğer bir Müslüman kendisi için istediği bir şeyi başka birisine istemezse veya kendisi için istemediği bir şeyi başka birisine isterse o zaman bu insanın imanında eksiklik var diyebiliriz. Bu iki hadiste de çok açık görüyoruz ki haksızlık yapana Müslümanın olması sıfatından olduğunu, nitekim Müslümanın Müslümanı gördüğünde ona selam verir. Ve böylece zaten Müslümana verdiğinde onun elinden ve dilinden zarar gelmeyeceğini ona bildirmiş olur. Ve böyle bir söz verir. Müslümanın birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeleri, sıkıntılarında çözüm aramaları ve ayıplarını örtmeleri Müslümanların kendi aralarındaki örnek hasletlerindedir. Çünkü Müslümanın gayesi yeryüzünde Allah'ın dinini yaymak ve ibadet etmektedir. Bu yükümlülükle yardımı isterse Müslümanlara yardım eder. Çünkü bu bir hadiste de şöyle buyurmaktadır. Kul kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da kuluna yardım eder. Yani Müslümanların arasındaki irtibatta Müslüman Müslümanın yardım ettiği sürece Allah da her zaman onun yanında olacağını ve ona yardım edeceğini buyurmaktadır. Allah-u Teala bizi Müslümana karşı olan haklarında riayet etmemizi, gözetmemizi, Müslümanlara karşı merhametli olmamızı nasip müyesser eyler. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Thank you.